یقومانی اودی دریگی مقامهما فزید دی وسیانو من اللذین اغو رسائی میتنا استحق علیهم چی دعوت حق کری دا پا دی ورساو دا میت باندی سکر دعوت حق کری دا کم دعوت چی اشتره نا حاضر جاب استحق علیهم چی دعوت حق کری دا پا دی باندی الاولیان دا الاولیان خبر دی مبتدا مقدر دا استحق علیهم چی دعوت حق کری دا پا دی باندی دا دعوت حق پا چا کری دا الاولیان هم الاولیانی اگر مدالی چه پچا دعوت شویده هم الاولیان اگر ورساد میت دی الاولیان اول مراد نده الاولیان قریب تر ده میت دعوت حق کرده پو دیوان دی دا چا بانی الاولیانی اے هم الاولیان چا قریب ده مری دی قریب ده مری دی رشتداران ده مری دی فایق سمانه و قسمون بخری دا ورسا دمبری بالله پنم دا اللہ عدیب ہوئی چه زمون شهادت در حق دار دو دید شهادت نده و ذکر من سر ثبوت موجود ده و ما تا دینا امون زیاده ندکره پچا انا ازل من الظالمین استیشو مسلا سوش واقع دوشو سا و سرنا واقع جدا شوا مکی قسم اخوڑا جامع اخوڑا لار چه بیادوی چه تا جام امونده نو بیادوی دعوه اکڑا اور اگی انکارو که چه انکارو که اگی دعوه دشترا اکڑا دوی انکار دشترا نو که نو اگی مدیان شلا ادام منکرین شلا یمین پا دیوان را ہے گل را ہے ذالکا دا طریقه چه دا ادنا دیر قریب دا ان یعتو بشادا چه دا موسیٰ لهما راتلو کی بشادا سرا علاو جیما پا اصل طریقه بانده علا وجه ما پا طریقی دا شهادت یعنی اصل طریقہ او یخافو دا اول تنوید اور ما توفل مقدر کا نایاتو بشهادت علا وجه لخوف اللہ اللہ دیرنا او یخافو یادو یریگی انتو رد ایمان بعد ایمانیم چه رد بکرشی قسم دو دی پتا قسم دو دینا واتقو اللہ اللہ نو یریگی واسمعو اورد اللہ حکمنا واللہ اولاد القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کی قوم فاسق تھا دیکھ شو داو سمر قندیلی کلی دی او دا دس راحت حل کی گی وقت احتج بعض الناس بیاز الات بین الیمین ترد للمدعی ولا حجت لو فیه لان رد الیمین حادثت اخرى ووزول خیانت منهما لان داو ثانی داو شرا و داو الاول داو الکتمان کلاس اول خود ورسائی میت عید دعوی کرتا تو جام پٹ کرے نام دیان شرا فدیم صورت کی عیسیانو دعوی اکڑا جس طرح نا اسلام یوم یجمع اللہ و رسول دا ذرم متعلق دے واتق اللہ سرا واتق اللہ و اسمعو اللہ نو یرے گئے او واو رے دخلے حکمنا یوم یجمع اللہ و رسول او دارنگی او یرے گئے دا اللہ نا دا غلوی رضی پبارک چه اگر قیامت دے یجمع اللہ و رسول اللہ بجمع کی پیغمبران فیقول اللہ بوئی مازا اجبتم سنگا من لشیو تاسو دا من یادشو مازا اجبتم سنگا من لشیو تاسو فقالو دیبوئی لا علم لنا منتا پتنشتے انکان تل علام الغیوب بشکت پارسمان پوئی مانا اسانشو او داد مد امام رازی دا مازا اجبتم سنگا من لشیوائے مانا تاسو نا پس تاسو متن سکرو جواب قالو لا علم لنا منگتا پتہ نشتا دے ٹھیک شو جی دا آیت خواسان شو ابن کثیر و خازن چے ترجمہ کر دا غدادا فیقولو اللہ بدی انبیاء اکرام نا تپوس کی مازا اجبتم مانا سو مازا عملو بعدکم تاسو نا پست استاسو متیانو سکرو یا مازا احدثو بعدکم تاسو نا پست استاسو متیانو سجزان جو کرو وقالو دیبو لا علم لنا منگتا پتنشتے لا علم لنا منگتا پتنشتے امام رازی ہوئی لا علم لنا ما کان منهم بعد وفاتنا حالت امام رازی من تا پتا نشتے پاگا کارونو چو دوی کرو زنگ دا مرگ نپس من تا اس پتا نشتے اینکان تا اللہم الغیوب تا پار زبانی پوائے او دی دوی میں ترجمان شکال نشتے چو مازا اجبتم مازا عملو بعدکم مازا احدثو بعدکم خازم ابن کثیر سس کرو تاسو نپس تا ولا علم لنا ما کان منو بعد وفاتنا من تا اس پتا نشتے خبر اخلاص شو او هم به ترجمه باندې لیک اشکار دی چې ما زاو جب تم څنګه منل شي وې تاسو بیا بلایز منم ته پته نشته نو دا خو پته و پیغمبرانو ته هر پیغمبر چې دنیا ته راغله دی او دعوت یې ورکړه دی نو بعضو منل دی بعضو نه منل نه بیا نفی د علم څه مطلب نو امام رازی دی جواب کوي لا علم لنا بے باطنی ما اجاب بیهی اممونا من دا پتا نشتے پا باطن داغا جواب چا مولا امتیانو را کردے او ظاہر چا سوی ناغا داونو من تا دا باطن پتا نشتے بارحال پا دوار سورتنو سرا آیت دلیل دے پا نفی دا المغیب دا انبیاء علیہ السلام مبتدین بدبخت وئی چا تو تا دا آیت پیش کر یو مفسر دا غیلی کلی دی ویدا لا علم لنا بزکا وئی چاگا خوف دا قیامت بایی کنا دشت دا قیامت ناغی با دوی مرغوب کری نو لا علم لنا بوئی از یو دا پتشتے خو مرغوب شیو بایی یری دلی بایی نو یری دو وجنا با دوی چی لا علم لنا داو گورا خپل عقیدی دی پارا پیغمبر استکا خوف زدک علیکا قرآن پاک سورت انبیاء راو گورا آیت نمبر 103 وګورم لا یحزنهم الفزع الاکبر غم جن بنه کی دوی لرا لوی گبرات د قیامت وتتلقاهم الملائکه اور ازی بو ارتہ فرشتي او با ذا یومکم الذی کنتم توعدون نن بیا خو د قیامت د گبرات خو د محفوظ کړي د بیا د سنگ چ خوف زده شی می ٹھیک شو وته اصل مسله دا چ لا علم رانا بس اذ قال الله يا عيسى استفصل واقع حضرت عيسى عليه السلام شيخ مرحوم بوي واقع مستقل عيسى عليه السلام ذکر کړه چې نور انبیاء نور انبیاء الله سره صداره نو جوړ کړی خلقو عيسى عليه السلام ته خلق ابن الله ویلو ذکر الله به د قیامت په میدان کې على رؤوس الخلائق عيسى عليه السلام نو ته پوس کی کلا چوب ی الله پاک عيسى ابن مریم دا د قیامت خبر دی اس کو نعمتی یا کزما نعمتنا دا نعمتی مصدر پا ماند انام دے علی کا پتا باندے اس تا پا مور علی والدتک اس تا پا مور باندے مور اپلارو نوی خواہ وعلی والدتکا اپس تا مور باندے از ایتو کابرو القدس کلچماتو مضبوط کروی پاگا روح پاک چی جبریلو مرگرتیا دلکولا یا انجیل تو کلی مناسا خبری با کلتا خلق سر پا جولائی کی فلم آده پا جولای وکالا اپو بودا توب اما ده تا تعلیم در کرده کتاب ده حکمت او یا حکمت حدیث تا پیغمبر اسلام دی او قرآن کتاب قرآن دی او عیسی اسلام چه برازینو پا قرآن سنت پا فیصلی کئی نو یا من الکتابا کتابت والحکمتا او طریقی دا انبیاء مذکوراو و توراتا علم دا توراتو دن جیل و از تخلقو او کلچ و تا جورول ابن کسیروی دا تخلقو فمانا دا تصوره و تشکله دخا استخلقو کلا بچه تا شکل جوڑاو کلا چه بتا صورت جوڑاو میرد تینی دا خطینا که حیات تویره پشاند شکل دا مارغا زبیزنی زما پوکم او بیا بتا فکل پا دیکی فتکونو تویرم بیزنی نابش مارغا زما پوکم او تا بجوڑو ما دا زادرون ولا برسا برگی مرزوالا پا دعا الاللہ سنا او پا دویانو سنا وایس تو خرج الموتا بیزنی او اخکل تا مڑی دا قبرنا پا حکم زما یو مڑیو یا سلورو خبا حال آن علماء چی یو مڑیو وایس کففتو بنی اسرائیل بل نکمت او کرا چی ما بند کرو بند کرو ما حملہ دا بنی اسرائیلو انکا دا تانا ایس جئتون بالبینات کرا چی تارات کرو دوی تا پدلائلو سرا فقال لزین کفرو منهم ویلو کافرانو دو دوینا انها زا اللہ سر مبین ندی دا خبران ما مگر جادو اخکار دی دا خو جادو دی دا ټول نعمتونه احسان دی خان او کففتو کی فلما حس عیسا اشاره نا چکل اغي دا قتل عیسا اراده وکا او کففتو بنی اسرائیلان کا نما بنی اسرائیل دم دو بند کړ اغي حمله می دن او ساتلا چې حمله نه اخلاص کړو چې چلو شو خو بار ته بوتم کففتم دلیل د پرف عیسا السلام وایز او هیتو ال حوارین دا او هیتو دلتا فمانا د القا فی القلب دا وایز او هیتو ال حوارین او کله چې ما خبر اچولوا پر زړه د حواریینو کې القیتو فی روعهم ما نبکخا او هیتو القیتو فی روعهم ما خبر اچولوا دای پزړو کې آی پزړه کې می خبر اچولوا ان امنو بی چې ما نړۍ په ما باندې و بی رسولی او زما پر رسولانو وقالو دوی آمنا منگر آوری دی ایمان او گواش بیننا مسلمون او هیتو ما ده تمانا اکرا چه وحی مراد نده چاگه وحی ده رسول وی او هیتو القیتو فی روعهم ما ده دوی پسرونو که دا خبر آوا چولا زکا وحی پا لغت کی پتی اشاری تا وی وحی پا لغت کی خفیف اشاری تا پتی تا او دا کل پا مان ده وسوسی رازی لکه ده صورت انام گورا اتم سپارا سورت یانا 121 آیت گرا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه وانه لفسق وان الشیاطین لیوحون الشیطانان وسوسه اچي لیوحون وسوسه اچي وہی پمانه د وسوسه رانا او کله د دې وہی اطلاق په الهام کیږي لکه سورت قصص گرا سورة قصص آیت نمبر دے وم واوہینا الہ ام موسیٰ امانگا وحی کروائی الہام کرو مورد موسیٰ علیہ السلام تا او کرد وحی اطلاق پا تعلیم الہامی بانکی الہام لکا سورة نحل راو بورا آیت اتش پیتا واوها ربک الانحل او الہام کرا او سمانا فطری الہام اے تعلیم فطری اللہ ور کرے دے دانچ الہام کرے دے فطری تعلیم دے اے پا فطرت کے اللہ پاک دا تعلیم اچو لے دے چاہا گبین حاصلی دم بوٹونا او دا گلانونا او بیا گرزی اذ قال حواریونا دا اس بلا واقع دا مائی دے اذ قال حواریون او کرچوی حواریینو یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم حال یستطیع ربکا لفظی مانا آیا طاقت لری ربستا ایو نزل علینا مائدتا من السما شراولی کی پمکباندی او درسخوان دا اسماننا قالت تقو اللہ عیسی علیہ السلامی خودینو گرے گے انکن تم مؤمنین کیا تاسو مؤمنان تاسی بیادا بھائی سوال لکھا ہوئے او یرے گے دا اللہ نا تاسو ہوئے او دیدہ کیا او سوال دے چه دا حل یستطیع ربکا دا استفام دے آیا طاقت لری لبستا او دا استفام منشه دا تردد او شک پا اعتقاد دا استطاعت باری تعالی بانے آیا استارم طاقت لری چنبانی اسمان نخوان چنازل کی او دا خو تردد سے پا استطاعت باری تعالی او تردد پا استطاعت باری تعالی خو کفر دے یو دیمه خبر دادا که چر دوی عقیده دی الله په استطاعت باندې نه وي نبی عزیز سوال علیکم دوشنا دریم سوال دادا که چر دوی دا سوال د بیا د بیو نو سوال قبول شی ولید لکه چې دسترخان کو حدیث ترمذی کې راځي چې دسترخان راغلو کنه ادعا قبول شی ولا او دا زې محمد شو بعضی علماء کرام فرمائی دیکھو حل یستطیعو لیکن دا دلتا دلتا پمانه دا مجرد دے او یستطیعو پمانه دا یوتیعو دے نمانه دا دا حل یوتیعو ربو کا مانا شوا حل یستطیعو ماسرا حل یوتیعو کا ربو کا حل یوتیعو کا ربو کا آیا خبر منیستا رب آیا خبر استا عرب استا منی مانا دا ایستا رب ستا خبره منی پا دی خبره چرا راولی که مایده دل برنا چه تو ور تو وی ور اغا منگ تا مایده راو غرزی ستا دا خبره بستا اللہ منی ریست تیو پا مانا یوتیو کلی حال یوتیو که ربو که لا مانا شو دیم جواب داده چه دا یست تیو غایب نده دا خطاب ده او یو قرآت کی تست تیو ده نمانه دادا حال تستتیو سوال ربکا عیسیٰ علیہ السلام ایتا طاقت لری دخپر رب نا سوال کولو تا دخپر رب نا سوال کولو طاقت لری بیاده بینا دا درین جواب علماء اکرام فرمائی چی ٹک دخپل پا ظاہر دے خدا استفام دا فیل نا دے دا قدرت نا دے استفام دا فیل دا باری تعالی نا دے قدرت دا باری تعالی نا دے دغه معنی مطلب پیږي مطلب دا حال یستتیو ربک آستا رب دا شکار وکي چې بون باندې بسمانه دسترخوان راولېږي دا استطاعت استفهام متعلق بالفعل د قدرت نه ده لکه ته یو سړی ته وای مالدار سړی ته اکاکا یو روپې براله راکی نو ستا خو یقین دی چې دې څخه پیسې شته او آیا پا دی مترددی چرا با کی دلو کرا با نکی نو پا طاقت دا باری تالا خوی یقین وو خوی حال یستتیو ربو کا مانا سا اشتار پا دا کارو کی چون مانا سمان دستر خان راو لیگی اللہ بدا سیو کی منبانے لیکن تو اللہ یا رزم علم لا اللہ برا علم را کی یم دیر گناہگار اللہ برا علم را کی دا استطاعت دا فیل سره تعلق دی قدرت سره تعلق نه دی آیا او پاکستان ابدا شکار چراو لګم باندې مایدا نو قالو وای دی خلقو نريد من اراده کو ان ناكل منها چمګ دین اوخرو اور بلا خبره وتطمئن قلوبنا او یقینو کی مطمئن شي زنه زمنګا وانا علما امګ معلوم کو په علم یقین سره یو یا و نالما او منگا معلوم کو پا علم آیانی سرا دعا یا نالما معلوم کو منگا پا علم مشاہدہ سرا پس تا علم استدلالینا او زکا چا علم مشاہدہ اقوار بدی ہی دے دا علم استدلالینا منگ دا معلوم کو پا علم آیانی سرا پا علم مشاہدہ سرا ان قد صدقتنا چتا مترشتیاوی لدی و نکون آلی آمن شاہدین او منگا شپ دیوانی دا گواہانونا عیسیٰ علیہ السلام مرتبی قال عیسیٰ ابن مریم اللہم عیسیٰ سے دعا شروع کا قال ان عیسیٰ علیہ السلام اللہم ازما اللہ ربنا ازما رب سبحان اللہ مقرر اللہم ازما اللہ ربنا ازما رب انزل علینا مائدتا من السمائے راو لے گئے دسترخان دبرنا تکونو ایدل یاورنا تشید دامنگ دی پارا اختر او خوشالی سرور لأولنا لپاد موجود او زمنگا و آخرنا او رستنو زمنگ ده پارا یا لأولنا متقدمین زمنگا و آخرنا اتباع زمنگا خوشحالی شی زمنگ ده مشرانو او زمنگ ده کشرانو پونشو لأولنا اول زمنگ اے متقدمین مشران زمنگا و آخرنا اے اتباعنا زمنگ ده کشرانو مشران کشران طول خوشحال شو یا لأولنا موجود زمنگا و آخرنا او رسو جمنگ پسی رازی ای با خوشحالی که یا دا دسترخان خوبر جنتی که نو دا با همیشه دی پاری او میوی با نخلاصی که جو خلق بخوری و آیتا من که او داستا دا قدرت نخبی ورزقنا و انت خیر رازقین رزق راکا منگلا فداسی ها چطا بهتر رزق ورکون که فقال اللہ فرمال اینی منزلوها بشک ذرا لگون که ما دا دسترخان علیکم پتا سو باندی فمن یکفر بعد منکم اگا چاچ انکارو کو بعدو پس نزول دا دسترخان نا منکم دا تاسو کنا فینی وازیبو زبا سزاور کم دے منکرتا عذابن عذاب ماندے تعذیب دیکھا وازیبو عذابن اے وازیبو تعذیبن سزاب ورکم زاغیلا داسی سزا لا وازیبو چی نبی سزاور کریما ہو پدی تعذیب لا وازیبو چه ما با نیم معذب کره پا داسی عذاب آدم من العالمین یو کست مخلوقاتونا هو زمیر با دیتا عذابن تراجیشی اور عذاب مانو دیتا عذیبن دی. بس اس قرآن صرف دم را ذکر کرن او دا پتا نلگی چی دا دسترخان راغلے او کنو راغلے. حدیث ترمیزی کی رازی چی دسترخان راغلے او چراغی ندوی انکارو کا او چی انکارو کا نو اللہ کریم دوی مسقل حتی کی خنزیران تا نجوش. اللہ اکبر الله وقال وقال الله يا عيسى ابن مريم او قالت بوي الله ورز قامت عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله زما شيخ بوي وقال الله يا عيسى ابن مريم دا اعاده بودا دا غون بني اس قال الله يا عيسى ابن مريم دي اصل مقصود دا استفال دي پپمنس کی زمن د نعمتونو راغ زمنن ذکر د نعمتونو راغ اور اصل مقصود دا تپوس دي. اللہ بے چھے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتاویلو خلقتا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ انی و ما و امی ازما مور لرا الہین خدیان بغید اللانا. دا اصل کے مشرکین و یہود ویلو چی منتے عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی او منتے دا وصیت کرے رہے نو اللہ بے قیامت پا میدان کی تپوس کی تاویلو ورتا وزیدہ کے سوال دے چھے خلقو عیسیٰ علیہ السلام خدا خبر نو کرے چھے نو کرے نو اللہ دی نا تپوس ولی کئی اور بیا دی تپوس کی خود توبی خم دے اور دو معصوم پیغمبر توبی خم مناسب ندے سوال میں نے پوچھو ہے عیسیٰ علیہ السلام ویلی ندی ندے خو معصوم شپ دے خبرہ نو بیا اللہ صلی اللہ علیہ پار دی نا تپوس کی پا قیامت را دے نو جواب دو علماء دا دے چه انت قلت للناس دا استفسار دا عیسانا توبیخ نده دا عیسا دا در حقیقت توبیخ دا عابدینو دا عیسا ده لکه ویدل موود سویلت بیایی زمین قتلت ارزن دا در گور کرشی پا بارکی چه تپوس کهو چه پکم گنا لکه مثال یو ماشم دا چاسی پی راوا چولا اور اگر عجز مظلوم ده دا ظالم مخی تپوس دی ماشم نکه لکه ماشما تو ما توه تال ولی سپیڑ آوا چولا تا چاہتا سویلو دا اس توبیخ معشوم تا ندے اگر ظالم نا توبیخ دا چا ظالم ہا دا خو معشومو ستا دا مقابلی نو نو تا دیل تس ولی را چولے دے در حقیقت دا معشوم نا تقوس حقیقت کسی شے دے توبیخ ظارب تا دے عیسیٰ علیہ السلام نا تقوس حقیقت کی توبیخ چاہتا دے عابدینو تا دے لا عیسیٰ علیہ السلام اس گر لس جواب نہ آئے ہائے عدالت رب العزت تے انبیاء ولار دی عیسیٰ علیہ السلام نہ تپوس کی انت قلت للناس اتخذونی امیا الہین من دون اللہ جواب یاول قال عیسیٰ علیہ السلام بھی سبحانک توبہ توبہ بس سبحانک تنزیہ لک پاکوال تعالی را دیتی نسبتنا چه تاسا سوک شرک شی او تانا بغیر سوک الاجور شی سبحانکا ربا دا خبر تاسا خائی گی دا خبر تاسا جوری گی او که چاکری اگر خبا متحمتی وی او ما خطحمت نده لگ بلی بل جواب ما یکون لی مناسب ندی مال را انا قولا ما لیسلی بی حق انا قولا چزوی ما ماغشه لیسلی بی حقین چنیست مال را دغید ویناس حق دا خو ماسا نجوری که زمان اللہ دوشل دره ما خبره این کنتو قلتو که ما دا خبره کریوی فرزن فقد علمتا و تا تب اللہ پتی ما خونه دیویلی نبل جواب تالم ما فی نفسی تو پوی پاغسی چه زمان پزره که دی ولالم ما فی نفسک از نیم خبره دا غسیزنا چه غستا دا معلوماتو ندی بس نفس پا ما دی معلوماتو از نیم پا پاغسیز فی نفس کا چه پا نفس تاکی دی از نفس تاکی نو نفس منگوی او نفس پا ما دی جد دی نفس ما دی وجہ دی من نیو خبر حقیقت نفس ما نفی نکو چه نفس قرآن کرا دی او اس بات پا صورت تا تشبید مخلوقم نکو زکر چلے سکم اس لی شاہ سے بھی اوڈی رخیصتا ترجمہ کولا آئے بے تعلو ما فی نفسی اے اللہ تو جانتا ہے میری اندر والی بات ولا عالم ما فی نفسک امی نہیں جانتا تیری اندر والی بات اے بیٹی رخیصتا ترجمہ کولا شاہ سے امانت آشوا اے اللہ تو پوئی زمان پراز ازنیم پوستا پراز انکا بل جواب انکا انتا اللام الغیوب اتفر پوئی پا تمام غیبون باندی نو تاویلی سدی ما قلت لهم اے اللہ ما نویلی دویتا الا ما مگر آ خبری امرتنی بی چتا مال پاگی حکم را کرو اغسو انی عبداللہ ما دویتو الزیو اللہ عبادتو که ربی و ربکم چاستاسو رب دیو زمان رب و کنتو علیم ومز و دیوان شہیدہ گوا ما دمتو فیم چسو پر دوی کیو ما نو ما دویتو ستا توحید بیانو فلما توفیتنی اے اللہ کل چتا زپور تکرلم نو کنتا انتر رقیب علیم بیاتوی پا دیبان نگران ات خبر دوی دا آمالونا ازنیم خبر وانتا لا کل شین شہید اور اے اللہ انتا لا کل شین شہید اور تی پر سبانی گوا ہر سو تا تا معلوم دی زمان اللہ نو ما تا دی سید علم نشتا دی تیشوا جواب پوشو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چه ده اخبر صفی پا ناشنات ناش سرا او پا ناشنات طریقی سرا ثابت اکرا ما تا اس بطا نشتی زمان اللہ کنتان تر رقیب علیہم بستی پا دیبان نگابان اوان تالا کل شن شہید اتا پار سبان پوائے تفسیر خطیب لکی کنتو علیہم شہیدہ اے رقیبن امنعوهم مما یقولون ومزد دی نگران رقیبن خا اگران من اکول می دوی دبا دو خبرونا فلما توفیتنی بررفع الاسما لقولی تعالی انی متوفیک و رافعک الیا اوات توفی اخذ شی وافیا نکنتا انتا رقیبا الحفیظ علیهم ایل آمالهم وانتا لا کل شین شهید اے اللہ تپا ہر سبانی گوائی ما تپا تنشتره خا ان تعذبهم اے اللہ کتا زابر کے دویلا نفع انہم عبادو کا داستا بندیان دی دا شرط او دی جدا پا ما بین کے مناسبت مراز ہے کتا دویلا سزا ورکے داستا بندیان دی جزا شوا خود جزا او دی شرط پا ما بین کے سو موافقت نخوری مانا علماء گن جوابو نے کہی او دی کے راز پروتے نزک خبر مقدر آبا ان تعذبهم جزا مقدر کا ان تعذبهم کہ سزا ور کوي تو دویلا فليس عليك اعتراض فليس عليك اعتراض فتا باندې هیڅ اعتراض نشته ولی فانهم عبادك زکات داستا بندگان دي داستا بندگان دي اتا ته پته ده تیشوا تا ته پته ده چې دوی انکار کړی دي ستاد آیتونو نه از دی تا تا پتا دا دوی نسبت تا درو کرده استا پیغمبرانو تا نو انتا العادل نو تا که سزا ورکه نو استا عادل دی و انتا فل لهم او که تا دوی لر بخی نو فا انکا جزا ندا فذالکا اے و انتا فل لهم او که تا دوی لر بخی نو فذالکا فضلکا علیهم بیاد داستا احسان دی پدوی باندی ولی فا انکا بشکت چه انت العزیز تا دیر لوی ضروری تا سک منا کولی نشی دا ارادی نافذ کولو نا لا اللہ تفسیر مدارک لکی انت العزیز نتا عزیزی غالبی اے لا یمنو علیک ما تریدو تجد کم سید ارادہ کئی نسک منا کولی نشی الحکیم او تا دا حکمت مالکی نسمانا تا بغیر دا حکمتنا چار سزا نور کوی کستا ترجمہ ہو شاہ اور تفسیر سراجم لکی ہاں جی انکا فینم عبادکا وانتا مالکہم تتصرفیم کے فشیتا تے مالکی چسنگا پاکی تصرف کستا خوخا لا اعتراض علیکا پتا اعتراض نشتے وان تغفر لهم حکی مؤمنان لے بخی فینکا انتا العزیز تغالبی الحکیم فین عذبتا فعدلن وین عفوتا وین عفوتا ففضلن کتا عذاب ورکے نو داستا عدل دے او کتا عفا کے استعفا دل دے نو قال اللہ پا جواب کیوئے هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله به هذا دارس چدا هذا دا وقت يوم ين يوم دا يورز دا هذا مبتدا کہ يوم خبر کا هذا يوم دا يورز دا بس ينفع الصادقين صادقين والانبياء دي ينفع الصادقين فدبر کی انبیاء کرام تا صدقهم بیان ددی ٹھیک شو رشتیا صادقین تا بیان ددی یا کہ مؤمنین شی ینفع الصادقین فدبر کی مؤمنان تا صدقهم ایمان ددی یا ینفع الصادقین الموحدین صدقهم توحیدهم لهم جنات دل پار جنتون دی جاری بیلان دی داغین نیرونا جاری دی خالدین فی ابدا رضی اللہ عنہم اللہ راضی شوی دی دوینا وجد ایمان اور اعمال دو دی ورزوانہو ادوی راضی شوی دی دی اللہ نا وجد ورکولو دا اجرونو او ثوابونو ذالک الفوز العظیم داد خلی رضا چو چاہتا نصیب شی لویا کامیابی دا للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پا قبضہ کی دی باشید اسمان نظمکو وما فیہن ناو دارسید وعلى كل شيء قدير الله پر سے قادر دے سورۃ مائدہ امتیازات سورۃ مائدہ ممتاز وا په تفصیل د سلور مسائل باندې بخپل ناز سره وحلت لكم غیر محل الصيد لا تحلوا شعائر الله حرمت علیکم المیتۃ سورت ممتازو پا ذکر ایس پا تحلیل دا زبائح دا آل کتابو او پا جواد دا نکاح دا محسنات دا آل کتابو او دا بل ذکر نشتا ہے سورت ممتازو پا طریقی دا اداسا پا بیان دا فرضیت دا اداسا او فرائضو دا وضو چه بل پورا قرآن کی دا تفصیل نو ٹھیک شوا دارنگی سورت مائدہ ممتازو تاقایدو دا آل کتابو یاقوبیو ملکانیو ننستوریو او سرط ممتازو پا بیان داغا علل عشرو پا ترک موالات یهودو او اغی کچسو استعزاو آیا نور سجون سرط ممتازو پا تکفیر دا آل کتابو لقد کفرا لقد کفرا لقد کفرا چه بلده که بدا سنرازی سورت ممتازو پا زواجرو داغ تاریکینو درد دا منکر چه سوگ رد دا منکر ترکی اغیل چکم زجر ورکی داغ پا دی انداز سر بلده که بنی سورت ممتازو پا بیان دا عداوت تا یهودو او سورت ممتازو پا بیان دا مودت دا بازی نصاراو سورت ممتازو پا تحریم دا خمرو میسر او پا تغلیز دا رسو من عمل شیطان سرا سورت ممتازو پا تفصیل دا محرماتو دا حرم او دا احرام سرا سورت ممتازو پا آداب ضروریو دا مسائل سرا سورت ممتازو پا طریقی دا شهادت سرا سورت ممتازو پا نفی دا علم غیب دا کل انبیاء علیہ السلام سرا او سورت ممتازو پا صفی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتیاز تو معلوم شا چه سورت در تیادی نو بس داس امتیاز ویلش او دا صرف صحیح روجه که ویلش ایسا نئی خلقوی قرآن پر روجه که نیز دکی زمین چه قرآن سمر پر روجه که زکی دور بل دکی نیز دکی بلکو آج دی خوش که کالوی نو دام مایده و تا پورا پر پینزو میاش تکیوی هنه او دا تا چی دی نو بس پرم دی شروع کرو نم دی خلاصا کنه مخیره دی سبحان اللہ ربط اور سورت انعام تا انعام ولی وی